A my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 20 listopada, jest 9. A na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Mocnego nowego pakietu sankcji wobec Rosji domaga się Polska, w Brukseli unijna narada. Wypadek kolejowy w Czechach, ponad 40 rannych po zderzeniu pociągów. Kraków bez petard przez cały rok. Straż Miejska będzie pilnować nowych przepisów. Polska domaga się zaostrzenia unijnych restrykcji na Rosję. Warszawa oczekuje mocnego 20 pakietu sankcji, powiedział w Brukseli wicepremier szef MSZ. Radosław Sikorski ma zaapelować na unijnej naradzie ministerialnej o ograniczenie możliwości podróżowania po wspólnocie dla rosyjskich dyplomatów. Według niego konieczne jest też większe uderzenie w rosyjską flotę cieni. Nie powinniśmy pozwalać na to ryzyko ekologiczne na Bałtyku, jakim jest flota złomu. I to jest proceder, który finansuje wojnę Putina. Jest w naszym interesie, aby ukrócić. Rosyjska flota cieni to statki, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Powinniśmy przyzwyczaić się do stanu podwyższonej czujności i pomagać służbom. Tak o sytuacji związanej z wojną hybrydową mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. Każdy z nas musi dzisiaj wiedzieć, że jeśli widzi cokolwiek podejrzanego, coś, co budzi jego niepokój, to dzisiaj jest już naprawdę obowiązek zgłoszenia tego właściwym służbom, bo sytuacja jest poważna i z tego sobie naprawdę musimy zdawać sprawę. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Rosyjskie media państwowe zniekształcają informacje o dywersji w Polsce. Część serwisów nie podała informacji o związkach rosyjskich służb z atakami na polską infrastrukturę kolejową, a inne poprzedziły ją słowem rzekomo. Maciej Jastrzębski. Informacje o związkach rosyjskich służb z atakami dywersyjnymi w Polsce są opatrzone komentarzami o rusofobii Polaków. Cytowani kremlowscy urzędnicy i politycy sugerują, że w Polsce i innych krajach europejskich bezpodstawnie oskarża się Rosję o akty dywersji i prowokacje. W podobny sposób komentowana jest decyzja szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego o cofnięciu zgody na działalność rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Ten ton w doniesieniach prasowych i komentarzach polityków zauważa także ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Zarzucono nam kwitnącą rusofobię. Jest to klasyczna reakcja na każde tego typu działania, za którymi władze kraju, którym urzęduje, zawsze się zasłaniają. Oficjalnie rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że Moskwa odpowie na likwidację rosyjskiego konsulatu w Gdańsku ograniczeniem polskiej obecności dyplomatycznej i konsularnej na terytorium Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 40 osób zostało rannych w zderzeniu pociągu ekspresowego i pasażerskiego w Czechach. Do wypadku doszło na południu kraju, w pobliżu czeskich Budziejowic. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Śledztwo jest w toku. Według mediów pociąg ekspresowy miał minąć semafor zakazujący jazdy. Blackout w Paryżu po 6 rano. W niektórych częściach miasta nie było prądu. Zatrzymała się część składów metra oraz pociągów podmiejskich. Jak przekazał operator sieci, powodem awarii był błąd techniczny na jednej z podstacji. Kraków bez fajerwerków. Krakowscy radni przegłosowali uchwałę zakazującą używania petard i sztucznych ogni. Zakaz będzie obowiązywać przez cały rok, a jego przestrzeganiem zajmie się Straż Miejska. Szczegóły Paweł Pawlica. Zakaz będzie dotyczył nie tylko miejsc publicznych, ale też prywatnych posesji, bo w myśl przepisów przyjętych przez krakowskich radnych, fajerwerki, nieważne skąd odpalane, powodują uciążliwy hałas w całym mieście, tłumaczy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Nie będzie też łatwe upilnowanie tego, mamy tego pełną świadomość, ale od czegoś trzeba zacząć. O wprowadzenie zakazu od lat zabiegało między innymi Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, mówi Joanna Repel, inspektorka KTOS. Fajerwerki nie są dobre dla zwierząt i nie chodzi tylko o psy i o koty. Chodzi nam też również o zwierzęta dzikie. Z zakazem nie zgadzają się przedstawiciele branży pirotechnicznej, mówi Tomasz Wadoń, współwłaściciel jednej z firm zajmującej się pokazami fajerwerków. Część firmy się po prostu zamknie, gdyż z samych pokazów pirotechnicznych profesjonalnych nie będzie się w stanie po prostu utrzymać. W ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców 75% z 10 tysięcy głosujących opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Mija 80 lat od rozpoczęcia procesów norymberskich, które były próbą rozliczenia największych zbrodniarzy III Rzeszy. W związku z tą rocznicą dziś premiera podcastu Sala 600 – Świadkowie Norymbergi. Cykl przygotowuje Instytut Pileckiego we współpracy ze Studiem Reportażu Polskiego Radia. Autorka Martyna Wojtkowska opowie m.in. o udziale Polaków w tamtych wydarzeniach. Czy my mieliśmy tam obserwatorów, czy pojechali tam jacyś dziennikarze, jakie zadawali pytania? No i od tego pytania, co tam robili Polacy, bo nie byli wśród czterech głównych oskarżycieli, tylko jaką oni odegrali rolę. Trafiłam na bohatera pierwszego odcinka, Tadeusza Cypriana, który był prawnikiem, ale też, jak się okazało, fotografem. Premierowy odsłuch pierwszego odcinka podcastu o 19 w siedzibie Instytutu Pileckiego. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Skarżysku Kamiennej, zła w Żywcu, dostateczna w Częstochowie. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej, dobrej bądź bardzo dobrej jakości. 20% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz o poranku o sporcie, Norbert Michalak. Godzina 13, warto wtedy choć na chwilę zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Zurichu. Polscy piłkarze poznają wtedy rywala, z którym zagrają w półfinale baraży o awans do Mistrzostw Świata. Kadra selekcjonera Jana Urbana może zagrać z jedną z drużyn z koszyka numer 3, czyli Kosowem, Irlandią, Albanią lub Bośnią i Hercegowiną. W przyszłorocznych Mistrzostwach Świata po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się na przełomie czerwca oraz lipca. Siatkarze Asseco Resowi z pierwszą porażką w sezonie. W meczu piątej kolejki plus ligi przegrali przed własną widownią z Zaksą Kędzierzyn Koźle 2-3. Początek nie był dobry w naszym wykonaniu, ale najważniejsze, że było zakończenie dobre, ocenił przyjmujący Zaksę Rafał Szymura. Nie wyszliśmy dobrze w ten mecz, ale trzeba przyznać, że ten pierwszy set zupełnie to była ciężka przeprawa. A Rzeszów też bardzo dobrze zagrywał jakby w pierwszym secie, także przetrwaliśmy to, weszliśmy z inną energią już później w następnego seta i to się udało. Naprawdę kawał widowiska, kawał serducha zostawionego na boisku. Ten mecz mógł się kibicom podobać, a co zadecydowało, zagrywka i blok. Wykorzystywaliśmy nasze szanse, jak tylko była piłka od siatki i łatwiej się nam grało. W innym meczu mistrzowie Polski siatkarze Bogdanki Luk Lublin odnieśli czwarte zwycięstwo. W Jastrzębiu pokonali Jastrzębski Węgiel 3-1. Dobre wiadomości z Delhi. Michał Jarliński powalczy o złoty medal finałowych zawodów Pucharu Świata w boksie. W półfinale Polak wygrał na punkty z reprezentantem gospodarzy Sumitem 3-1. Mówi trener Adam Jabłoński, asystent szkoleniowca męskiej reprezentacji Grzegorza Proksy. Wiedzieliśmy, jak ten przeciwnik walczy, widzieliśmy go na rozrzewce. Ten zawodnik, bijąc przykładowo lewy, prawy, on wypadał troszeczkę na nogę, także Michał miał go fajnie, mógł go kontrować prawą ręką, lewym sierpem, także wszystko to chodziło, przede wszystkim uruchomił nogi i ten zawodnik nie istniał. O złoto w Indiach powalczy także Agata Kaczmarska, jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Pojarani. Jak sierp, to lewy, to by się zgadzało. Zimne poranki mamy już i zimne dni. Dziś maksymalnie 0 stopni na północnym wschodzie kraju. 5 to najcieplej w centrum i na południowym zachodzie. Będzie raczej pochmurno i może popadać deszcz. Deszcz ze śniegiem, sam śnieg również. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski, to my na przekór cieplutko dziękujemy za poranne spotkanie, a gorąco wita się z Państwem Justyna Grabasz. Dzień dobry, tak? Postaram się, żeby było ciepło, bo zima przychodzi już, nie? Już zagląda. Tak, zagląda do okna. Dzień dobry. O, ktoś puka. Czy to zima? Dzień dobry. Dobrego dnia. Olga Szućko z nami zostaje, Gosia Jakubowska dołącza do ekipy. Dzień dobry raz jeszcze, a to jest grupa Fleetwood Mac. Fleetwood Mac i Dreams dla tych jeszcze śpiących i dla tych, którzy już wstali, ale jedną nogą są jeszcze gdzieś tam w strefie sennych marzeń. Ja się chyba zaliczam do tej drugiej grupy. Dzień dobry, cieszę się, że są Państwo z nami. Audycja Dobrego Dnia do godziny 11. I przez te dwie najbliższe godziny będzie się działo dużo dobrego. Dowiemy się na przykład nieco więcej o ciekłych kryształach. To po 10.30 w cyklu Piknik Naukowy. O 9.30 natomiast informator ekonomiczny, którego gościem będzie dziś Paweł Majtkowski, analityk eToro, z którym Marek Klapa porozmawia o kryzysoodporności polskiej gospodarki. Ale będą też ciekawostki ze świata kultury, zaproszenia na trójkowe wydarzenia, no i muzyka. To najważniejsze, między innymi nasza piosenka dnia. Zamknąłem ją w klatce piersiowej, a miałem tylko ufać matczej sobie. Pod nogami piekło i ogień, gonię krzyże tu, gdzie banknot jest Bogiem. Choć widzisz, jak upadam i nie mogę wstać, skazany na przegraną, bo nie dałaś szans. Zakopcie mnie tam, gdzie jest miejski park. Na tym miejscu wyrośnie z kolcami serce. Bardzo dobre gitarowe granie. Jędrzej Weiss i Waluś Kraksa Kryzys w utworze o ładnym tytule, po prostu Serce. To jest taki powrót Jędrzeja właściwie do korzeni, do czasów, kiedy grywał w zespołach rockowych, bo brzmieniowo mamy tutaj no takie garażowe granie, grunge, lata 90. trochę. Nawet ten otwierający utwór riff przypomina mi nieco kultowe Smells Like Teen Spirit. Może się Państwo ze mną zgodzą. Wszystkie komentarze, zachwyty, bądź może właśnie zastrzeżenia można kierować na adres dobrego dnia @polskieradio.pl. Jędrzej Weiss, Waluś Kraksa Kryzys i Serce. To jest nasza piosenka dnia. Jeszcze dziś będziemy do niej powracać, a na razie nam zaśpiewa Billie Eilish. I want you to stay till I'm in the grave, till I ride away dead and buried. Birds of a Feather, piosenka, która od wielu miesięcy znakomicie radzi sobie na naszej liście przebojów. W minionym tygodniu znalazła się akurat na miejscu 8. Gdzie będzie tym razem? No, to się wszystko okaże jutro wieczorem, ale państwo na tę listę mają przecież wpływ. Można głosować do jutra, do godziny 12, zaglądając na stronę trójka.polskieradio.pl /głosowanie. Na stronie Trójki można znaleźć także artykuł mówiący o koncercie Lenego Krawica, który przyjedzie do Polski w ramach swojej trasy koncertowej już 16 lipca, tak jest, zgadza się, i zagra koncert w gdańskiej Argo Arenie. Oficjalna sprzedaż rusza jutro o godzinie 10, więc warto zachować czujność, bo podejrzewam, że bilety bardzo szybko znikną. A my na zachętę gramy Lenego Krawica, rzecz jasna, Fly Away. Zapraszamy do reklamy.

Tak samo jak obserwowaliśmy ten wzrost u nas w Polsce, on nastąpił też w Stanach Zjednoczonych. Natomiast byłem przed Black Week, no i można powiedzieć, że w tym okresie tych promocji jest bardzo dużo, więc można i elektronikę, i ubrania, bo tych obniżek jest sporo. Ale standardowe ceny pozostają dosyć wysokie w Stanach Zjednoczonych. No dobrze, zakupy zrobione, to teraz przyjrzymy się gospodarce. Jest ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na wypłatę Polsce trzeciej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o, uwaga, 6 miliardów 200 milionów euro, czyli, tak sobie przeliczyłem, jakieś 26 miliardów złotych. Przelew ma być w grudniu. To chyba ważny zastrzyk finansowy dla gospodarki tuż przed świętami. Bardzo ważne. Ostatnio ten wzrost gospodarczy w Polsce jest w dużym stopniu właśnie napędzany przez pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i tak będzie też w przyszłym roku. Mamy ten wzrost na poziomie, zaplanowany na poziomie, według prognoz Komisji Europejskiej, na poziomie 3,5% w przyszłym roku. To będzie szczyt tego wzrostu, bo w tym roku jest niższy i w kolejnych latach prawdopodobnie będzie niższy, a ten szczyt wynika właśnie ze skumulowania tych płatności z Krajowego Planu Odbudowy. Mamy tu pewne opóźnienia. No i no niestety znowu będzie trochę tak, jak już bywało w przeszłości, że musimy wydawać te pieniądze w krótkim okresie dosyć szybko. Także w części branż może być tak, że będą problemy z mocami przerobowymi, może być tak, że ceny troszeczkę wzrosną, przede wszystkim w branży budowlance. No ale tak jak mówię, ten przyszły rok to są przede wszystkim pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i poza tą standardową konsumpcją, która napędza nasz wzrost PKB, to tym drugim motorem będą właśnie pieniądze z Unii Europejskiej. Czyli pieniądze z krótkim terminem ważności. Musimy się śpieszyć. Ale jak się dowiedzieliśmy wczoraj, polska gospodarka jest odporna na światowe kryzysy, zarówno związane z wojną celną, jak i w Ukrainie. Tak ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wskazał, że dane płynące z gospodarki pozwalają z optymizmem patrzeć na 2026 rok. Panie Pawle, czy pan, patrząc na wykresy, wskaźniki, całą masę informacji, jak to analityk zresztą, też jest pan optymistą? Jestem umiarkowanym optymistą w tej sytuacji. To znaczy zgodzę się tutaj z ministrem, że jesteśmy mocno odporni na rzeczywiście globalne zawirowania. W przyszłym roku, tak jak powiedziałem, ten wzrost ma wynieść 3,5% i to będzie drugi najwyższy wzrost w Unii Europejskiej. Tylko Malta, z którą graliśmy ostatnio w piłkę nożną. No, może rzeczywiście. Widzę po pana minie, że tak, żebyśmy o tym jednak nie rozmawiali. A jedna z prognoz wskazuje na wzrost 3,2 w tym roku. Tak, że jeśli chodzi o ekonomię, to okazuje się, że w przyszłym roku Malta w tym meczu z nami może wygrać, ale tylko Malta. Także to jest rzeczywiście dosyć optymistyczne. Natomiast, tak jak powiedziałem, zgadzam się z ministrem, że globalne zawirowania raczej nam nie zaszkodzą, bo my tutaj problemy możemy sobie wygenerować sami, dlatego że największym problemem wydaje się bardzo wysoki deficyt budżetowy. On na przyszły rok jest zaplanowany na poziomie 6,5%, a w tym roku to będzie chyba 7% albo 6,9%. Zobaczymy ostatecznie, jakie będą dane. No i to już jest taki poziom deficytu, który jest naprawdę bardzo poważny. Rośnie nam dosyć mocno koszt obsługi długu. Więc tak jak mówię, szukałbym raczej tutaj pewnych problemów w budżecie naszym, a niekoniecznie w tych zewnętrznych zawirowaniach. No to dobra, teraz szukamy szans dla polskiej gospodarki. Otóż, jak się okazuje, wartość eksportu polskich usług wzrosła w przeciągu ostatnich 5 lat, czyli gdzieś od szczytu COVID-u, o 70%. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Czyżby usługi stawały się coraz mocniejszym silnikiem wzrostu? One są coraz mocniejszym silnikiem wzrostu, dlatego że nasza gospodarka cały czas podlega transformacji. To znaczy my zapomnieliśmy trochę o tym, że my cały czas jeszcze upodabniamy się do tych najbogatszych krajów Europy Zachodniej i tam udział usług w gospodarce jest cały czas znacząco wyższy niż w Polsce. Teraz udział usług u nas to gdzieś poniżej 40%, podczas gdy w Europie Zachodniej średnia jest około 50%. Udział usług w produkcie krajowym brutto. Czyli widać, że cały czas udział przemysłu u nas jest wyższy niż w tamtych krajach i kiedy ten udział w gospodarce rośnie, no rośnie też udział eksportu, dlatego że okazuje się, że te usługi też w dużym stopniu eksportujemy. Tym bardziej, że jesteśmy, no eksport jest jednym tutaj też z motorów, jeśli chodzi o naszą gospodarkę. Więc nie jest to nic dziwnego. Znaczy, oczywiście powiemy, że te 70% robi wrażenie. Tam jest kilka komponentów. Mamy te usługi dla biznesu, które rozwijały się bardzo mocno, chyba bliżej początku tych ostatnich 5 lat. Dlatego, że tutaj największym problemem pozostaje wzrost kosztów pracy. To są pewne usługi, które są umieszczane w tych krajach, gdzie koszty pracy są niższe. My musimy dalej się rozwijać i szukać tych szans na rynku usług, ale tam niekoniecznie, gdzie to polega na niskich kosztach pracy. To na koniec zostało nam dosłownie kilkadziesiąt sekund. W USA koniec sezonu wynikowego spółek. Wisienką na torcie jest raport potężnej spółki Nvidia. Zdaniem ekspertów to taki barometr kondycji branży AI. Balonik będzie rósł dalej, czy może pęknąć w każdej chwili? Wszyscy inwestorzy z drżeniem czekali na wczoraj na godzinę 22 i opublikowanie tych wyników. Okazało się, że Nvidia sprostała tym wymaganiom inwestorów. Po raz kolejny osiągnęła świetne wyniki. No i te debaty, które się toczą, czy AI to bańka, czy może uzasadniony rzeczywiście, czy te wyceny spółek bardzo wysokie są uzasadnione. No cały czas została ta dyskusja odłożona w czasie. Mamy kolejny element, który pokazuje, że to jest pewien wzrost strukturalny i AI rzeczywiście ma potencjał. No ale będziemy się przyglądać kolejnym wynikom w kolejnych kwartałach. Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem programu był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru finansowania i ubezpieczenia samochodów. Marek Klapa, dziękuję bardzo. Dziękuję również. A Ekonomia w Trójce wraca po 16.30. 16.30. No to zapraszamy. Tak, Tame Impala brzmiał 10 lat temu na płycie Currents. Czy lepiej niż na nowym albumie Dead Beat? No, słyszę różne głosy w tym temacie, ale może nie ma co porównywać, tylko po prostu chłonąć zarówno nowe, jak i nieco starsze nagrania. A tak a propos starszych nagrań, dużo starszych niż Currents, Tame Impali, cofamy się teraz do roku 1980 i do dnia, w którym światło dzienne ujrzał siódmy album grupy Steely Dan, Gaucho. Różne źródła różnie podają. Jedni twierdzą, że ten album ukazał się 20 listopada, inni, że 21. W każdym razie my świętujemy tę okrągłą rocznicę jego wydania utworem Hey 19. Steely Dan, i Hey 19 z albumu Gaucho, który dzisiaj obchodzi urodziny 45. A my teraz przenosimy się myślami do tego, co dzisiaj wieczorem będzie działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Otóż w przeddzień premiery wyjątkowego zestawu nagrań z radiowych sesji Tomasza Stańki zapraszamy Państwa do Trójki na wyjątkowy odsłuch utworów mistrza pochodzących z lat 1970-91. Zresztą nie będzie to tylko odsłuch, a także spotkanie z wyjątkowymi gośćmi, które poprowadzi Mariusz Owczarek. To wszystko dzisiaj o godzinie 19, a jeśli chcą Państwo dołączyć do wydarzenia, no to zachęcamy do dzwonienia. 2027 Trójek to jest nasz numer telefonu. Gosia Jakubowska czuwa. Zaproszenia na wydarzenie mamy podwójne, tak więc można kogoś ze sobą zabrać, a na zachętę Tomasz Stańko, Rzecz Jasna i Katorna. Czarny, znakomity Tomasz Stańko. Dzisiaj jego utwory i nie tylko będzie można usłyszeć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. Spotkanie z muzyką Tomasza Stańki poprowadzi Mariusz Owczarek. Zapraszamy. 22 i 7 trójek. Nadal czekamy na Państwa telefony. Na razie tylko się rozglądam. Jaka jest teraz konfekcja modna? Tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj